Ja, vad vill du ha att dricka till biffen mina herrskaper? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, ska vi ta någon vin kanske? Vin, ja, vill, ja, ja. Har du någon god vin att anbefalla? Vin har vi en hel rekke forskjellige typer av, ja. Vi har för exempel rödvin, vitvin, portvin, sortvin, gulvin, grönvin, brunvin, marsvin, vildvin, melvin, blåvin, orangevin, lillavin. Lillavin, den har jag aldrig hört om för. Nej, den är engelsk. Ja. Ja, väldigt intressant. Engelsk? Ja, engelsk, med god. Ja. Ja, jaha. Da tar vi den da, hvis den god, så tar vi den. Ja, da skal jeg be vår engelske vinekspert fremføre den et øyeblikk. Miss Elkie Brooks, lilac wine, please. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree, lost my heart in its recipe, made me see what I want to see, be what I want to be. But I think more than I ought to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my Men i all verden, hva gjør de? Er de politikonstabel? Hva gjør de her?